یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دی جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دی جون دیوے یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دی جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے تا صلیبیان پوی رخ تکڑل مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے ہم دی نڑی تا شرمین دکڑل مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے شوگٹیالی لپنٹ گانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے دستا ناری دے تکبیر نو مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے یو تندر شی پتور زڑو نو مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے کافر لجون نکرستو مانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے دا چی دا نور غلام اکڑی مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے ہر یو کافر تا سلام اکڑی مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے قربان شٹول غلامان تانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے دستا دلا سلی و نشول مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے بغرون سر و صحرا نشول مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے تنگ دل اخبل جون دو نوزانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے ای تو روش پو تسپین سہارا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے قربان دی شمل سپین دستارا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے زما مشفق دزر درمانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے یہودیان تیخ تکڑی لتانا مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے وخ مجاہدہ طالب جانا تل دے جون دیوے